widowisko, które opowiada o trzech niezłomnych kapłanach, dzięki którym religijność polska się uformowała w dosyć specyficzny sposób i dzięki temu udało się przetrwać, moim zdaniem, ludziom bardzo trudne czasy. Znaczy ci kapłani byli w stanie przeciwstawić się komunistom, którzy chcieli rozmontować kościół jako miejsce, które organizowało wspólnotę. W sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem dziś o 16:00 odbędzie się druga odsłona widowiska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś głównie na północy kraju słabe opady deszczu i tam też najchłodniej, 21 stopni, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa bardzo pięknie i zapraszam na spotkanie z niezwykłą parą. Chłopiecki tarom byłby dla mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiecki tarom byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chłopca z gitarą chcę. Były bajeczki o pannie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia, lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby się znalazł królewicz czy książę, ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę, chyba że oprócz tytułu by miał gitarę i na niej grał. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i na swoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą, więc para najlepsza gitara i ja. Byłby dla mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą, więc para najlepsza gitara i ja. Tak wakacyjnie od razu nam się zrobiło. Chłopiec z gitarą, Karin Stanek, dokładnie 60 lat temu, w 1963 roku. Karin Stanek wzięła udział w pierwszym Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie otrzymała wyróżnienie za piosenkę Chłopiec z gitarą właśnie, dziewczyna ze Śląska, z Bytomia dokładnie. No i wszystko się zgadza. Jesteśmy na Śląsku, w Polskim Radiu Katowice, a ze mną śpiewająca dziewczyna Gabi, Gabriela Gąsior i chłopak z gitarą basową, czyli Wojtek Gąsior, mąż Gabi. Witam was pięknie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. Moi drodzy, ja mam od razu takie pytanie, czy na Śląsku, czy w Katowicach, w Akademii Muzycznej, a może tak dookoła Katowic, pamięta się jeszcze Karin Stanek, tą dziewczynę z Bytomia? Gdzieś wraca się do jej utworów? Ktoś o niej mówi? Tak, myślę, że w ostatnim czasie było dosyć sporo się mówiło i chyba nawet też paru znajomych tworzyło projekty, właśnie taki tribute, tu Karin Stanek. Kasia Moś śpiewała. Tak, Kasia Moś. Odświeżyła te piosenki. Zresztą no, to jest taki hit, to co przed chwilą leciało, że myślę, że wszyscy to doskonale znamy, no i od razu myślę, że uśmiechy nam się pojawiły na twarzy. Tak, ja właśnie nawet słyszałam. Miło się bardzo zrobiło, chociaż ja chyba tak nie do końca się utożsamiałam z tym kiedyś rzeczywiście w takich młodzieńczych latach, ale no cóż. No ale ja właśnie o to chciałam się ciebie, Gabi, zapytać na początek, że ten chłopiec z gitarą to tak trochę jak w piosence, tyle że na studiach? I tak, i nie. To znaczy jakoś nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, że chłopiec z gitarą, chociaż ten utwór oczywiście był mi znany, to chyba nawet miałam troszeczkę taką może awersję, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że zaczynałam na swoją naukę na instrumencie strunowym, zaczynałam na skrzypcach i nie do końca mi poszło. To znaczy to chyba nie był, znaczy na pewno nie był to mój instrument i jakoś chyba tak to sobie gdzieś tam utrwaliłam, że może jednak nie takie instrumenty. I później może to nie było tak bardziej, chyba jednak tego księcia szukałam, tak mi się wydaje. Tak sobie teraz myślę po latach. Ale rzeczywiście studia tak, bo poznaliśmy się w zasadzie przed studiami z Wojtkiem, ale jak studiowaliśmy, to byliśmy już rzeczywiście parą. Ja i chłopiec z gitarą, basową. Po raz pierwszy spotykamy się w Trójce. Mamy pretekst ku temu, ponieważ niedawno ukazała się wasza wspólna płyta Niebo. No to teraz zagramy sobie zupełnie premierowo, trójkowo. Moje Niebo. Zdrowie, niebo. Projekt muzyczny z tytułem Moje niebo to najnowszy projekt muzyczny Gabi i Wojtka Gąsior. Przygotowywaliście go z udziałem 22-osobowego zespołu wokalno-instrumentalnego i śpiewającego potężnego chóru dzieciaków. To ten zespół wokalno-instrumentalny to byli znajomi, czy po prostu organizowaliście, no bo właściwie to trochę jak taka mała 22-osobowa orkiestra symfoniczna. Tak, rzeczywiście było nas tam sporo, ale są to wszystko, jest to ścisłe grono naszych przyjaciół, muzyków, z którymi współpracujemy na co dzień. Zespół wokalny Diocentricity z Krakowa, z którym koncertujemy od kilku lat już na co dzień. Zasilili nasze nagrania właśnie w składzie 13-osobowym, w podziale na trzy głosy, tenory, alty i soprany. No i zespół instrumentalny w poszerzonej, podwójnej obsadzie było dwóch klawiszowców, dwóch gitarzystów, sekcja dęta, dwuosobowa trąbka i saksofon, no i perkusja oraz instrumenty perkusyjne. Na co dzień nie grywamy aż w tak dużym składzie, jest to bardzo trudne logistycznie, żeby tak jeździć. Natomiast na nagrania udało nam się właśnie zaprosić naszych przyjaciół, muzyków. Zaaranżowaliśmy to właśnie na tak duży skład i tak to właśnie zarejestrowaliśmy podczas trzydniowej sesji nagraniowej. Tylko na żywo. Trzydniowej 15 utworów powstało. Tak, tak. Jeden dzień montowaliśmy całą scenografię i cały zespół na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej. Natomiast przez pozostałe trzy dni nagrywaliśmy na żywo, utwór po utworze. Właśnie tam. Gabi, dlaczego na żywo? Czy wtedy czuje się większą presję, bo właściwie no, zostają tylko powtórki gdzieś tam potem, ale ta energia już jest inna. Tak, ja myślę, że tu nie chodzi właśnie o presję, tylko chodzi o taki moment muzykowania, który nie zawsze udaje się uchwycić podczas nagrań studyjnych, chociaż powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj mamy takie możliwości i też chyba już technika też tak poszła do przodu, że jakby nie, to nie jest jakiś taki mankament, tak, nagrania studyjne. Natomiast chodzi o to, że po pierwsze w tak dużym składzie chcieliśmy rzeczywiście zawalczyć o to, żeby pokazać tą interakcję, tą wspólną energię, która się tylko w tym jednym momencie tworzy, kiedy podczas wykonywania utworu. A dwa, dlatego, że niebo kojarzy nam się z dużą grupą ludzi, ze wspólnotą i pomyśleliśmy, że może fajnie będzie też to uchwycić. A ponieważ to były nagrania nie tylko audio, ale też i wideo, więc tak to sobie wymyśliliśmy. Bardzo chcieliśmy uchwycić tę atmosferę właśnie wspólnoty, żebyśmy tam byli wszyscy razem na scenie, żebyśmy wszyscy mieli ze sobą bardzo dobry kontakt wzrokowy, żebyśmy czuli właśnie energię od siebie nawzajem. Nie było to nagranie z publicznością, więc mogliśmy na scenie zbudować taki krąg, dzięki czemu widzieliśmy się wszyscy, co myślę, że zadziałało bardzo na plus, bo wzajemnie mogliśmy po prostu tę energię sobie dawać i się wzajemnie nakręcać też. Mhm. I to tak troszeczkę jakby płynnie utwór przechodzi w utwór, ale nie można powiedzieć, że płytę określa jeden gatunek muzyczny. To jest właściwie cały wachlarz dźwięków i energii. No ja jak posłuchałam, to pomyślałam sobie, no dobrze, to tak będą śpiewać w niebie na najróżniejszych poziomach muzycznych. Rzeczywiście tak, w sumie cała nasza twórczość, począwszy od pierwszej płyty, jakby cechuje taka różnorodność stylistyczna. Nie lubimy się szufladkować, nie lubimy się określać, że gramy to albo tamto, a tego nie gramy, tego nie lubimy. Słuchaliśmy w życiu bardzo różnej muzyki i bardzo różną muzyką się inspirujemy. To też chcemy, aby ta nasza twórczość właśnie taka była. Chcemy tutaj jakby przelać na papier, na dźwięki to, co nam w duszy gra. Poza tym też chyba też jest tak, znaczy na pewno, że jak tekst jest razem z muzyką, więc też chcemy poprzez muzykę oddać to, co jest zawarte w tekście. I czasem jest tak, że te utwory powstają jednocześnie, to znaczy słowa i muzyka. Czasem jest tak, że jest jakaś inspiracja słowem i chyba też chodzi o to, żeby ta muzyka oddała charakter i żeby przekazała, też była takim nośnikiem emocji i też tej treści. I myślę, że to też stąd wynika. A u was pierwsze pojawia się słowo czy dźwięk? Bardzo różnie. Bardzo różnie. Chyba wszystko przetestowaliśmy. Czasem, czasem jest tak, że tak było na przykład w przypadku utworu Słudzy Pańscy, Chwalcie Pana, że gdzieś tam najpierw pojawiła się w głowie taka melodia, która jest grana na piszczałce beskidzkiej, zagrana przez naszą koleżankę Kasię Gacek-Dudę. I gdzieś ta melodia przez dłuższy czas krążyła w głowie i tak naprawdę to od niej zaczęła się cała piosenka. Mhm. Czasem bywa tak, że Gabi przynosi gotową piosenkę, napisaną w zasadzie tekst plus pomysł na muzykę, a czasem bywa tak, że ja gdzieś w naszej pracowni siedzę i gram na instrumencie, na gitarze czy na pianinie i gram jakieś nowe motywy, nowe ciągi harmoniczne i Gabi mówi: graj, graj, graj to, bo mam chyba pomysł na nową piosenkę, i przychodzi i zaczyna do tego układać melodię. Także naprawdę nie mamy na to reguły, nie mamy na to tylko jednego sposobu, to się dzieje bardzo często spontanicznie i tak. Płyta Niebo, która jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania. Co prawda Mietek Szcześniak śpiewał, że na ziemi jest to niebo lepiej. A to wasze niebo? To znaczy poniekąd też zgadzam się z Mietkiem, w sensie takim, że tak naprawdę to niebo zaczyna się już tu na ziemi. Właśnie tak startujemy tutaj, pośród nas. W sensie zawsze tam, gdzie jest drugi człowiek, zawsze tam, gdzie jest współczucie, gdzie jest przebaczenie, gdzie jest życzliwość, gdzie jest radość. To już są takie zalążki nieba. Ale niebo też jest dla mnie celem, jako dla osoby wierzącej. Że całe moje życie tutaj na ziemi prowadzi mnie do tego miejsca. Dla mnie niebo jest taką ulepszoną wersją tutaj ziemi, czyli wyobrażam sobie, że te wszystkie piękne rzeczy, które tutaj na ziemi są, będą również tam, ale właśnie obrane z tej takiej chwilowości, obrane ze wszelkich cierpień, łez i chorób. No i przede wszystkim Boża obecność, w której będziemy mogli przebywać tam i cieszyć się nią bez ograniczeń. Kolejny utwór, który zaprezentujemy z ostatniej płyty Niebo, to będzie utwór Dom. No i posłuchajcie sobie, drodzy Państwo, jak Gabi i Wojtek wyobrażają sobie dom. Dom. Utwór z najnowszej płyty Gabi i Wojtka Gąsior. Te krzyki tam to jest dowód na to, że naprawdę cała rejestracja albumu odbyła się na scenie podczas koncertu. My dzisiaj łączymy się tak pomiędzy Warszawą a Katowicami, dlatego że Gabi i Wojtek są w Polskim Radiu Katowice. Dzieciaki z wami śpiewają. Trochę miałam wrażenie, jakbyśmy się do Afryki przenieśli. Król Lew, coś takiego. Tak, tak, rzeczywiście. No chyba tak, jak mówiliśmy wcześniej, lubimy sięgać do różnych styli muzycznych i rzeczywiście ta Afryka gdzieś tam zawsze się przewija. Nie tylko dlatego, że gdzieś tam jesteśmy może kojarzeni głównie z muzyką gospel, ale po prostu też lubimy taką muzykę, też słuchamy, a tutaj jakoś wyjątkowo piosenka O domu z oddziałem dzieci rzeczywiście nam się skojarzyło z takim afrykańskim klimatem. Tak, i właśnie chciałem tylko nawiązać, że rzeczywiście grupa ponad 30 śpiewających dzieciaków wzięła udział gościnny w tych nagraniach. Wcześniej przygotowane przez Gabi dołączyły do nas do dwóch utworów, właśnie utworu Dom i utworu Idź do nieba. Ty prowadzisz ten chór dziecięcy. Trudno jest być pedagogiem dziecięcym? Takim muzycznym. I tak, i nie. To zależy. Tutaj akurat dzieciaki, rzeczywiście to jest fantastyczna grupa dzieciaków. One bardzo chcą i to już jest bardzo dużo. Jak z mojego doświadczenia, jak dzieciaki są chętne i same z siebie chcą przychodzić na zajęcia, to już jest bardzo dużo, bo wtedy ta praca, która czasem jest żmudna, bo wiadomo, że nie wyćwiczymy tego w jedno spotkanie, tylko czasem poświęca się więcej spotkań. Więc jeżeli dzieciaki chcą, to naprawdę jest to przyjemne, choć bywają trudne momenty, natomiast no gorzej jest, wiadomo, z dzieciakami, kiedy to bardziej rodzicom zależy, a nie dzieciom. No, a są one, też tak? Są, myślę, że one wtedy całymi sobą pokazują, że one gdzieś myślami są gdzie indziej. Ale miałam też takich uczniów, którzy się przekonywali, którzy rzeczywiście zostawali i stwierdzili, że jednak im się to podoba. Także tutaj ta grupa, która wzięła udział w nagraniach, to mamy tak naprawdę złożony chór z dwóch grup, bo ja prowadzę katowicki oddział Szkółki TGD, która działa już od kilku lat w Katowicach, ale też chór zasiliła grupa z Rybnika, Centrum Edukacyjno-Artystyczne Przygoda. Tutaj też zaprzyjaźniona grupa dzieciaków zasiliła chór. No i do grupy dołączyły oczywiście nasze prywatne dzieci, oczywiście. Cała trójka. Dla mnie to tak oczywiste, że zawsze zapominam o tym powiedzieć, ale rzeczywiście tak, nasza trójka naszych dzieciaków i tak, tutaj też jest taka nasza pamiątka. A powiedzcie mi, czy nawet jeżeli później te dzieci pójdą w swoje strony, ale przez moment cieszyły się tym śpiewem, czy uczyły się tego śpiewu, to ten śpiew w nich potem w coraz bardziej dorosłym życiu jakoś owocuje, pozytywnie wpływa na te osoby? Ja myślę, że to ma ogromne znaczenie, bo często ludzie w życiu dorosłym wracają do tego, czego mieli okazję skosztować w dzieciństwie. Czym skorupka nasiąkła? Tak, tak, więc nawet jeśli później gdzieś tam to w wieku dorastania to dziecko się rozminie gdzieś tam z muzyką, z pasją do muzyki, to nieraz później szukając czegoś dla siebie w życiu dorosłym właśnie powróci do tych wspomnień i będzie chciało mieć dalej z tym jakiś kontakt. Tak, ja myślę, że tutaj przykładem takim jest chociażby Przemyski Chór Gospel, w którym zresztą się poznaliśmy też z Wojtkiem, ale w którym ja zaczynałam jako 14-latka. No i było nas oczywiście więcej, w porywach nawet i 200 osób, ale teraz jak spotykam, oczywiście nie wszyscy, bardzo, bardzo mała część tego chóru poszła w zawody muzyczne czy w wokalistykę, natomiast jak spotykam właśnie znajomych z chóru z tamtego czasu, to jest coś, po pierwsze, co nas łączy, mamy wspaniałe wspomnienia i każdy z nich, a pełnią teraz różne zawody, mówi o tym, że to był ważny czas i też wpłynął na rozwój i na postrzeganie też świata, czy siebie, czy rzeczywistości. Wrażliwość muzyczną późniejszą? Tak, myślę, że tak. I duża część z tych osób posyła swoje dzieciaki teraz też na różne muzyczne zajęcia i myślę, że to ma bardzo duże znaczenie. Abutunyoko blesswe Mieszkacie teraz na takim ścisłym Śląsku. Ja ciągle się tego uczę, bo dla mnie Śląsk jest jeden, ale to jest górny, dolny i różne jeszcze zależności. Skoro mówimy o tym domu i w tych domach śląskich czy rodzinach, śpiewa się, muzykuje nadal, no bo to był zawsze taki najbardziej rozśpiewany region. Może Wojtek się wypowie, bo Wojtek jest rodowitym Ślązakiem, ja nie, ale myślę, Wojtek, że tutaj się wypowie. Jak to jest z tą tradycją śpiewania na Śląsku? Myślę, że ona ciągle jest. No, u nas dom jest pełen muzyki, ale to też nie tylko dlatego, że mieszkamy na Śląsku. Oczywiście jesteśmy muzykami, więc jakby ta muzyka jest wszechobecna. Natomiast rzeczywiście tak jest. Ja pamiętam, zawsze mi babcia śpiewała piosenki i tato też chętnie sięgał po gitarę i gdzieś tam grał. I ja chętnie właśnie już w dzieciństwie muzykowałem. Natomiast widzę to, że te tradycje są. Sam mam okazję uczyć się w szkole muzyki rozrywkowej w Wodzisławiu Śląskim, gdzie dużo właśnie dzieciaków przychodzi, bo gdzieś tam w domu, w ich domach ta muzyka jest zaszczepiona i rodzice bardzo chcą, żeby dziecko muzykowało, grało, no i te dzieciaki przychodzą i ja tam prowadzę właśnie i zespoły, mhm. i uczę indywidualnie, więc... A czy tak jest, że rzeczywiście w niedzielę na Śląsku nadal rodziny się spotykają, siadają, śpiewają te ludowe swoje śląskie piosenki czy przyśpiewki? Musi być obiad, musi być, co tam musi być? No obiad na pewno musi być. Natomiast... Muszą być kluski śląskie. To bezprecedensowo kluski, rolada, modra kapusta. Ja myślę, że tutaj to menu śląskie jest ciągle aktualne. Natomiast szczerze powiem, ta tradycja chyba trochę zanika i coraz rzadziej się słyszy o czymś takim właśnie, że... A szkoda, czy dobrze, że zanika i się zacierają te granice? Szkoda, bo to są piękne tradycje i tradycja muzykowania niedzielnego przy stole, gdzie rodzina się wielopokoleniowo spotyka, no to jest coś pięknego. Natomiast no zarówno ta wielopokoleniowość się zaciera tutaj, jak i no myślę, że to takie wspólne muzykowanie trochę też. Aczkolwiek no my mamy okazję mieszkać w wielopokoleniowym domu i ja myślę, że to no, wiele bogactwa z tego można wynieść. Z wielopokoleniowości dzieciaki uczą się od dziadków, od starszych. Jest jeszcze starzyk, tak? Tak. U nas się akurat nie mówi w ten sposób. U nas jest normalnie babka i dziadek. Ale tak, są starzyki. Czy na Śląsku panuje tradycja, że wszyscy idą na studia, na Wydział Jazzu i Rozrywki do Katowic, no bo jak? Tak, to obowiązkowo. Oczywiście. Tak samo jak jest kluski i rolada, to potem każdy musi iść na jazz. Nie, żartuję. To oczywiście ktoś naprawdę, myślę, musi mieć silną pasję ku temu, żeby i determinację, żeby chcieć sam pójść i wytrwale do tego dążyć. Ale te Katowice tętnią jazzem i tym Wydziałem Jazzu i Rozrywki, który tak się właściwie wybił na najbardziej aktywny czy odczuwalny w całej Polsce w tym świecie muzycznym. Tak, takie mam wrażenie. Jest to zdecydowanie legendarny kierunek tutaj i pierwszy w Polsce. No teraz trochę siły się już rozkładają, bo tych miejsc, w których edukacji jazzowej można zasięgnąć, jest coraz więcej. Coraz więcej ośrodków w całej Polsce jest, więc młodzi jest ludzie... Łódź, jest Gdańsk jeszcze. Tak, jest Wrocław, Kraków, Nysa. Młodzi ludzie, chcąc studiować jazz lub uczyć się muzyki rozrywkowej, zdają wiele miejsc, no i do Katowic nie zdają takie setki osób jak kiedyś, aczkolwiek tutaj rzeczywiście nadal jest to bardzo popularny kierunek i ciągle dziesiątki młodych tutaj przyciąga. Czy ta tradycja jest ważna, taka tradycja zakorzenienia w tej muzyce, to tu wszystko się rozpoczęło, mamy z czego czerpać bardziej. Czy to pomaga w muzykowaniu wam? No, na pewno spędziliśmy tu trochę lat właśnie na tej akademii, gdzie zgłębialiśmy te tajniki jazzu, ale nie tylko jazzu. Wtedy człowiek miał wiele czasu na to, żeby słuchać, żeby muzykować, żeby spotykać się, tworzyć zespoły, zagłębiać się w to bardzo. I myślę, że to wywiera piętno później, z tego się czerpie przez całe życie, bo to jest taki czas, który można poświęcić tylko i wyłącznie na to. Później w momencie, kiedy założyliśmy po studiach rodzinę, zaczęliśmy aktywnie koncertować, tworzyć, ale też no, zajmować się dziećmi. Tak naprawdę tego czasu na takie skupienie się tylko i wyłącznie na muzyce jest coraz mniej, więc na pewno doceniamy ten czas studiów tutaj i bardzo wiele, myślę, zaczerpnęliśmy tutaj z tego i myślę, że... Wojtek, czy ten czas studiów ukształtował drogę muzyczną i kierunek, w jakim teraz idziecie? Na pewno w dużej mierze tak. Aczkolwiek absolutnie nie zamykamy się i też nie zamykaliśmy się nawet w czasie studiów tylko i wyłącznie do jazzu, tylko zawsze myśleliśmy szeroko, słuchaliśmy różnej muzyki i tak naprawdę to nam, myślę, otwarło oczy na wiele, oczy i uszy, natomiast nie zdeterminowało naszej twórczości absolutnie w pełni. Pierwsze wasze takie wspólne dzieło, które powstawało dosyć długo, ponad 10 lat, czy prawie, to możecie mnie poprawić, to było wasze GG Duo, czy JJ Duo, Moja Cisza album. GG Duo, Moja Cisza, tak. Tak, rzeczywiście te piosenki powstawały w długim czasie. Początkowo po prostu to były piosenki, nie myśleliśmy jeszcze o nagraniu płyty. One gdzieś tam pojawiały się właśnie od czasu do czasu. Natomiast jak już zamarzyło nam się właśnie, żeby i przyszedł czas na to, żeby wydać pierwszy album, zebraliśmy te wszystkie piosenki, staraliśmy się właśnie ułożyć tak, aby zagrać je w 100% w dwójkę. I tak ta płyta właśnie, ona jest bardzo też różnorodna i super. Bardzo wasza. Tak, bardzo nasza, bo to jest nasze nieraz prywatne historie rodzinne. Jest zagrana, mimo że słychać tam wiele instrumentów, to w 100% jest właśnie zagrana przez nas, stworzona przez nas i jest bardzo nasza, tak jak wspomniałaś. No to teraz posłuchajmy takiej bardzo, bardzo prywatnej historii. Czekoladek, marzeń o miłości prosto z Hollywood. A było tego sporo, daję słowo. Romantycznych pragnień końca nikt nie widział już. Gdy nagle w zwykły, szary dzień tak po prostu gdzieś spotkałam ciebie. A rozum, serce chciał oszukać, lecz w lustro patrzę oczom swym, nie wierzę, nie. Zakochałam się, czy tego chcę, czy nie. Jednym słowem wpadłam jak śliwka w kompot i już nikt nie wyłowi mnie. Tak w tobie zakochałam się. Zakochałam się, czy tego chcę, czy nie. Jednym słowem. Fajerwerków, bo motyli tuzin w brzuchu do dziś unosi mnie. Kiedy powiedziałeś mi na uniwerku, żoną moją zostań, życie z tobą przeżyć chcę. Już za nami drugi rok wspólnych radości, smutków i zagranych nut. Tararadam. Dziś jestem pewna, to był dobry krok, by razem z tobą tak niezwykle spędzać zwykłe dni. Zakochałam się, czy tego chcę, czy nie. Jednym słowem wpadłam jak śliwka w kompot i już nikt nie wyłowi mnie. Tak sobie zakochałam się. Zakochałam się, czy tego chcę, czy nie. Jednym słowem wpadłam jak śliwka w kompot. Czy na Zakochałam się z płyty Moja Cisza, Gabi Gąsior i Wojtek Gąsior. Przebogate muzycznie utwór i z dużym poczuciem humoru muzycznego. Kto jest waszym pierwszym recenzentem? Kto był waszym pierwszym recenzentem? Rodzice, dzieci, przyjaciele? To chyba zależy, na jakim etapie tworzyliśmy. Ale myślę, że chyba są to pewnie rodzina i przyjaciele, tak mi się wydaje. Dzieciaki są takim bardzo surowym krytykiem, albo też i bardzo takim skrupulatnym. Pamiętam, że jeden z utworów z tej płyty nosi tytuł Przytulanka i opowiada właśnie o tym, że przytulanie jest ważne. No i kiedyś, pamiętam, często miewamy, zresztą jak wszyscy teraz zajęty czas i któryś z dzieci, pamiętam, że powiedziała do mnie: mamo, nie masz czasu się przytulić, no a sama śpiewałaś o tym, że przytulanie jest bardzo ważne. Więc to świadczy o tym, że jednak dzieci też słuchają tych tekstów, że one wnikają w tą warstwę też i literacką. I myślę, że tutaj są nasi tacy krytycy też w domu. Ja w ogóle też nie potrafię śpiewać utworów, których nie rozumiem albo których nie czuję. To znaczy, na przykład nie utożsamiam się z jakąś treścią. Jest mi ciężko to zrobić. Znaczy, mogę to zaśpiewać, ale będzie to takie bardzo nieautentyczne, nietożsame. I też rzeczywiście przywiązuję dużą uwagę do tekstów, które piszę i też do źródeł różnych, do inspiracji moich. Też zawsze staram się, żeby w jakiś sposób też je weryfikować, czy ze samą sobą, czy no z jakąś prawdą taką ogólnie. A jakie to są inspiracje na przykład? Dużą inspiracją dla mnie jest Pismo Święte. To są różne jego fragmenty. Oczywiście też psalmy, ale też i książki, literatura, to czym gdzieś tam udaje mi się nakarmić też w tak zwanym międzyczasie. Jeden z twoich tekstów, Gabi, mówi o prawdach niepodważalnych. Czyli jakie to prawdy? A myślę, że tutaj myślisz chyba o Percivalu, tak? Tak na szybko przeszukałam, trochę mnie zestresowałaś. Ale jednak jeszcze coś tam pamiętam. Tak, prawda niepodważalna o tym, że życie jest darem. Że życie jest najcenniejszym darem i że winniśmy je chyba chronić zawsze i wszędzie, w każdej postaci i walczyć o przetrwanie każdego życia, nawet tego kruchego i tego, które wydaje się z pozoru bez szans. Wojtek, a kim jest Percival dla ciebie? Percival jest, to jest pelikan, to jest bohater filmu, który mieliśmy kiedyś podczas pandemii właśnie. Mieliśmy więcej czasu, aby nadrobić tutaj oglądanie. I zobaczyliśmy film Chłopiec z burzy, którego właśnie bohaterem był chłopiec, który uratował pelikana, który walczył o słabego ptaka, który tak naprawdę miał trudność w tym, żeby przeżyć. No i właśnie ten film jest o tym, że każde, nawet najbardziej kruche życie jest ważne, jest cenne i ma ogromne znaczenie. I tak powstał właśnie ten utwór. Czy do takich prawd dochodzi się powoli? Czy takie prawdy wynosi się z domu? Czy to w którymś momencie po prostu stwierdziliście: tak, wiemy to? To chyba wszystko po trochę. To znaczy, myślę, że pewnie ilu ludzi, to każdy gdzieś tam ma swój moment czy swoją historię, ale myślę, że w naszym przypadku to właśnie tak było, że po pierwsze wynieśliśmy takie przekonanie z domu, oboje, tak. Chyba mogę powiedzieć tak za nas oboje. Później myślę, że też dojrzewa się do tego, zwłaszcza jako rodzice i kiedy mieliśmy okazję sami doświadczyć tego cudu życia, kiedy tworzyło się życie i później dla mnie, dla mamy wydanie na świat Trójki Dzieci, to naprawdę jest chyba na pewno największe dzieło, jakie udało mi się w życiu osiągnąć i tutaj bez porównania do muzycznych projektów, czy utworów, czy koncertów. Ale myślę też, że w życiu chyba każdego z nas przychodzi taki moment, kiedy sami jakieś decyzje podejmujemy, kiedy sami weryfikujemy swoją hierarchię wartości i taki moment też chyba w życiu każdego z nas był, kiedy jasno opowiedzieliśmy się właśnie po takiej stronie, po stronie życia. Skoro już zagadnęliśmy o utwór Percival, to teraz zostajemy z płytą Moja Cisza, czyli Gabi i Wojtek Gąsior, a o miłości, niebie i duetach porozmawiamy zaraz po godzinie 7:00. Teraz Percival. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Ostatnie nominacje kardynalskie Franciszka odzwierciedlają powszechność Kościoła i jego misyjność, która jest wezwaniem do głoszenia Jezusa na peryferiach geograficznych, kulturowych i społecznych. Są też odpowiedzią na sytuację społeczno-polityczną w wielu regionach świata, pisze Beata Zajączkowska w Gościu Niedzielnym. W tej perspektywie wartych rozważenia jest przynajmniej kilka nominacji. Arcybiskup Pier Battista Pizzaballa jest pierwszym w historii łacińskim patriarchą Jerozolimy, który zostaje kardynałem. Dzieje się to w czasie, kiedy w Ziemi Świętej dochodzi do coraz większej eskalacji przemocy. Nominacjami zwracającymi uwagę na wołanie o pokój rozlegające się w świecie przeżywającym trzecią wojnę światową w kawałkach są bez wątpienia wybór arcybiskupa stolicy Sudanu Południowego, pogrążonego w wojnie kraju, który Franciszek odwiedził w lutym, oraz wybór arcybiskupa Kapsztadu w RPA. Obecnie nasz kontynent stoi przed ogromnymi wyzwaniami, a dla wielu z nas panuje ciemność i bardzo trudno jest nam znaleźć światło nadziei, mówi kardynał nominat. Czystym miłosierdziem nazywa swą nominację przewodniczący Episkopatu Kolumbii. Kraj ten od 20 lat pogrążony jest w krwawym konflikcie między grupami przestępczymi, gangami narkotykowymi, a siłami państwa, pisze Beata Zajączkowska w Gościu Niedzielnym. Dawniej nasze zajęcia dla osób starszych skupiały się na aktywnościach takich jak gimnastyka, taniec, śpiew oraz kolejne realizowane pasje i zainteresowania. Teraz w naszym ośrodku najbardziej rozchwytywane są zajęcia z masażu. To oznacza, że starsza osoba potrzebuje dotyku, kontaktu z drugim człowiekiem i jego bliskości, mówi Irenie Świerdzewskiej w tygodniku Idziemy gerontolog Mariusz Dorot. Niezwykle ważna jest misja kontaktu z kolejnym pokoleniem, z wnukami. Jestem dumny, kiedy moja mama opowiada mojej córce, kim byli jej rodzice, jacy byli, co było dla nich ważne. Odpowiada na pytania, mówi, dlaczego chodzi do kościoła, jak ważna jest dla niej modlitwa. Kiedy idą razem na cmentarz, opowiada rodowe losy, wyjaśnia, kto kim był w rodzinie. W ten sposób przechowuje i przenosi pamięć o naszych przodkach. Czytamy dalej. Skoro rozwój osobisty jest dla młodszego pokolenia taki ważny, to może warto go szerzej odczytać. Dziadkowie mogą dostarczać mądrości, zrozumienia i umiejętności radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Przecież starsze pokolenie ma znacznie szerszą perspektywę czasową. W ich życiu była zarówno zmienność, jak i trwałość rzeczy. Mają własne doświadczenia, podejmowali wybory, decyzje, uczyli się na błędach, może także szukali wzorców. Może z tych opowieści usłyszymy, jak ich działania wpływały na innych i ich samych. Może zobaczymy, jak radzili sobie z trudnościami i kryzysami. Może opowiedzą nam, jak znaleźć sposób na przetrwanie, jak odnaleźć motywację do działania, podkreśla Mariusz Dorot. Jako instytucja wymyślamy oferty zajęć, żeby mogli spotkać się dziadkowie i wnuki, a powinno to dziać się naturalnie. Trzeba tylko doprowadzić do tego spotkania. Dziadek będzie zaproszony do relacji, kiedy otrzyma taki gest od wnuków. Ale wnuki mogą pomyśleć, że dziadkowie nie interesują się ich życiem, troskami, sukcesami. Kiedy dziadkowie zaczną zadawać pytania, jak ci idzie, czym się martwisz, czym cieszysz i wyrażą wobec tego swoje uczucia, myśli, będą oferować wsparcie emocjonalne, wnuki poczują, że są dla nich ważne. To dodaje skrzydeł. Potrzeba czasu i regularności w takich spotkaniach. Mogą one być terapią na bolączki starszego i młodego pokolenia. Czytamy w tygodniku Idziemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 lipca, minęła 7. Krzysztof Zuglewski, zapraszam na